fois j'y mets toutes mes tripes. La colère explose, puis ça pèse le temps qu'elle est dite. Brouillard, musique rebelle et toujours pacifique. Brouillard, sur instru massif et toujours explicite. Donne-moi le mic comme l'on emmène tout le monde dans son trip. J'ai toujours la rage et il faut bien qu'elle soit dite. Brouillard, lyrics conscientes et toujours authentiques. Brouillard, brouillard, brouillard, yeah. Même si c'est de l'or, ce sont des chaînes. Tu ne fais que répondre par la haine. La raison se perd dans cette rengaine. Plus personne ne croit au happy end. Lyrics, le fond et la forme. Mépris, intolérance, tout se déforme. Lyrics, jamais dans la norme. Toujours le poids des mots qui chaque fois déborde. Prêt dans les starting blocks, je suis avec mes soldats. On est là pour la guerre, pour faire respecter nos droits. Je te veuille un stylo, je me prépare au combat. Reste déterminé, non la old school ne lâche pas. On respecte les règles mais pas toujours les lois. Faire bouger les montagnes, il n'y a pas d'autre choix. Pas besoin de Brian, de jury dans les matins. Nos paroles et nos actes, ouais, c'est tout ce que l'on a. Je prends le mic, je chante, chaque fois j'y mets toutes mes tripes. La colère explose, puis ça pèse le temps qu'elle est dite. Musique rebelle et toujours pacifique. Brouillard sur instru massif et toujours explicite. Donne-moi le mic comme l'on emmène tout le monde dans son trip. J'ai toujours la rage et il faut bien qu'elle soit dite. Brouillard, lyrics conscientes et toujours authentiques. Brouillard, brouillard, on ne fait pas partie du club. On ne veut pas jouer notre rôle. On fait vibrer les seuls, passe on reprend le contrôle. Dis-moi ce qu'ils seuls, passe on inverse les rôles. Un retour à la base et on reprend le monopole. Car ce sont que des mots dans toute cette mise en scène, mais ils nous tiennent debout, seuls survivants dans l'arène. C'est le seul réconfort à chaque fois que l'on saigne. Coucher sur le papier, toutes nos joies, toutes nos peines. Car ce ne sont que des rimes, des rythmes et du son. Ça n'a jamais changé le monde ni le scénario. Mais il faut qu'on l'exprime, vrai dans chaque chanson. Notre cœur à l'édifice, derrière nos idéaux. C'est notre road by story. Toujours sortir des clichés. A ragamuffin story. Et pour nous rien n'a changé. Je prends le mic, je chante. Chaque fois j'y mets toutes mes tripes. La colère explose, puis ça pèse le temps qu'elle est dite. Brouillard, musique rebelle et toujours pacifique. Brouillard, sur instru massif et toujours explicite. Donne-moi le mic comme l'on emmène tout le monde dans son trip. J'ai toujours la rage et il faut bien qu'elle soit dite. Brouillard, lyrics conscientes et toujours authentiques. Brouillard, brouillard, brouillard, yeah. Sur la liste des moutons qui vont le suivre. On reste au top, jamais on ne s'incline. On reste sur la piste, nos objectifs à poursuivre. S'il faut que l'on bloque dans la routine, comme la liste des victimes qui ont déprime. On reste au top, jamais on ne décline. On reste optimiste, même quand tu pars à la dérive. Je prends le mic, je chante, chaque fois j'y mets toutes mes tripes. La colère explose, puis ça pèse le temps qu'elle est dite. Brouillard, musique rebelle et toujours pacifique. Brouillard, sur instru massif et toujours explicite. Donne-moi le mic comme l'on emmène tout le monde dans son trip. J'ai toujours la rage et il faut bien qu'elle soit dite. Brouillard, lyrics conscientes et toujours authentiques. Brouillard, brouillard, brouillard, yeah. Kiedy już naprawdę chce się spać, to zaczynają tłuc się oni. Strefa Rock'n'Rolla, Wolna od Angola i Doktor Wilczur. Rêver d'une salle blindée, pouvoir m'approprier cette place. c'est pas systématique. Faut trouver la bonne technique pour faire bouger le public et trouver les mots. Même si parfois c'est bordélique, loin de ces machines à fric, on a la formule magique du cœur et des flots. Crier dans l'adversité, pouvoir ainsi nourrir nos âmes. De Bombay à Alger, c'est une révolte que l'on propage. À chaque nouvelle page, chaque jour son lexique, notre histoire s'écrit en musique devant chaque paysage. Puis chaque endroit que l'on quitte, chaque sourire un souvenir magique. Donc on reprend le large. Dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages qui rendent toujours nostalgiques, ivres d'amour et de musique. Lord, partagez ce bouger, donnez tout ce qu'on a. La chance de vivre de sa passion, de vivre comme on l'aime. Me singing yes, I am positive, old swagger. Mon cœur se sert toujours sincère quand on retrouve la scène. La faire voyager sans prétention, dans tous les pays, toutes conditions. Chaque fois qu'il faut, on installe le son. Yaglio, artisanal et la production. Notre ambition, so well. Rester libre et voler de nos propres ailes. Découvrir la planète et user nos semelles. Loin de leur industrie, on reste naturel. Lord, car la musique reste universelle. On parle tous la même langue quand ces rythmes nous ressemblent. Sing again, car c'est un langage universel. On est toujours ensemble si t'écoutes la bande. À chaque nouvelle page, chaque jour son lexique, notre histoire s'écrit en musique devant chaque paysage. Puis chaque endroit que l'on quitte, chaque sourire un souvenir magique. Donc on reprend le large, dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages qui rendent toujours nostalgiques, ivres d'amour et de musique. Well. Sonne, sonne, sonne. Il est temps de partir faire des bandes, bandes, bandes. Voyager inspire ce que l'on donne, donne, donne. Sur scène nous fait vivre. Right now. Donne-moi le microphone que je le fume. C'est rien pour les vibes, devant les scènes que l'on consume. So missing. On collectionne des bandes comme les Big Tunes. Toujours dans la place, c'est là bien avant YouTube. Branche le microphone, monte le volume. Peu importe l'endroit dans la nature, sur le bitume, so missing. On ramène du son lourd comme une enclume. Son boy, méfie-toi, la concurrence sera rude. À chaque nouvelle page, chaque jour son lexique. Notre histoire s'écrit en musique devant chaque paysage. Puis chaque endroit que l'on quitte, chaque sourire un souvenir magique. Donc on reprend le large. Dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages qui rendent toujours nostalgiques, ivres d'amour et de musique. À chaque nouvelle page, chaque nouveau paysage, on reprend le large. Yeah. Regardons-nous ces images dont nos mémoires sont inscrites, nous rendent toujours nostalgiques de toutes ces vibrations du public. Oh là là, c'était bien. Chociaż no, nie dla wszystkich pewnie to było bien, bo tak mi koledzy tutaj podpowiadają, Francja nie ma zbyt wysokich notowań w kręgach. No ale to świadczy o zorientowaniu politycznym doktora Wilczura, który znowu zaczął czymś o niskich notowaniach. Nie wiem. Nie wiem, co to będzie przez najbliższe dwie godziny między tak wspaniałymi godzinami jak druga i czwarta w nocy. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, co rozpoczęło dzisiejszą strefę rock'n'rolla wolną od Angola, no to jest instytucja skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, żeby tam sobie sprawdzać, co było grane w audycji. Ten zespół, mimo że jak było słychać z Francji, nazywa się trochę nie po francusku Dub Inc. I w ogóle flirtują trochę z tfu-tfu Angolem na tej płycie, a podobno na następnych to jeszcze bardziej. No ale to o tym pewnie nasz kronikarz strefowy coś więcej mógłby powiedzieć, ale nie powie, bo nawet jak napisze szybciutko jakiś listel strefa@polskieradio.pl, no to wiadomo, dziś napisane, za tydzień odczytane, a kogo to po tygodniu będzie interesować. Dobrze, Dub Inc. w takim razie odkładamy na kubkę odtworzone, zrealizowane. A propos realizacji, no to właśnie nie wiem, czy ci nisko notowani Francuzi rzeczywiście zrealizowali cokolwiek, a szczególnie nasz dzisiejszy leitmotiv. Słowianie, Azjaci i inni wariaci. No nie wiem, no chyba, że ten trzeci człon, ale no, nie sądzę. Dobrze, to w takim razie pomykamy dalej. No i niestety naszego kronikarza strefowego będziemy musieli trochę zaangażować, a więc ołówki w dłoń. Będzie debiut. Debiut, który załatwił do audycji dr Wilczur. Będę informował od czasu do czasu, co kto tutaj załatwił, żeby można było sobie porównać i dojść do jedynego słusznego wniosku, że no, gdyby dr Wilczur był odpowiedzialny za muzykę w tej audycji, mogłoby nie być dobrze. Zespół pochodzi z Chorwacji, zwie się LED 3. O, dobrze zaczyna, łatwa do zapamiętania nazwa z obcego kraju. Co prawda w pierwszym utworze tego chorwackiego za dużo nie będzie, ale w ostatnim, o jakże na czasie, tytule Angela, i to będzie o tej Angeli. No, zdaje się, że Angela też ma niskie notowania, to chyba kolejne faux pas doktora Wilczura, że takimi słabymi notowaniami tutaj otwiera strefę. Nawet jak ktoś nie zna chorwackiego, to i może się zbaluje coś tam rozumiejąc. No to dla naszego kronikarza powtarzam, no a to też dla tych licznie zgromadzonych przed odbiornikami, że teraz z Chorwacji zespół LED 3. Angel, anđel, prosvjetli me, usliši me, poseri me. Kajro čeka tvoje melene. Sej, na nas. Govno ti je poželjno uljučeno. Sej, na nas. Medno žitko, komadu u spreju. Sej, na nas. Angel, anđel, prosvjetli me, usliši me, poseri me. Angel, anđel, poseri se na nas. Angel, anđel, poseri se na nas. Ritmom putu pokori. Sej, na nas. Oni kuće predente srce svoje. Za buduća pokoljenja, za našu djecu. Na nas. Za džepove pune i uskrsle duše. Poseri se. Hvala metku, hvala pokolju, glogovu kolcu. Hvala Bogu, hvala drogi, na kapitalizmu i slobodi. Angel, anđel, prosvjetli me, usliši me, poseri me. No i debiucik mamy z głowy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To był język chorwacki, to był produkt chorwacki. Produkt zwie się LED 3, chociaż po chorwacku to pewnie LED 3 by się jakoś nazywało. Być może to znowu jest jakiś kalambur, bo mieliśmy już zespół Kawasaki 3P i to był kalambur, a LED 3 nie wiem, ale no, tego jestem niemalże pewien, że o tej porze żaden kroatysta, czyli taki specjalista od chorwackiego, nie słucha, więc o języku chorwackim mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba o tej porze. I to jest zdecydowanie dobra, jedna dobra z tych wielu dobrych stron nadawania audycji o tak późnej, albo jak to woli, wczesnej porze. Bardzo na czasie, chociaż płyta bynajmniej nie z tego roku, a jeszcze z poprzedniego. Jednak Angela, jak było słychać, zawsze na czasie. Tytuł tej płyty, jako lingwista stosowany, raczej nie podjąłbym się tego przeczytać. Trzy słowa. Dwa z nich to Angela Merkel. Trzeciego nie mogę przeczytać. Nawet od tak późnej, albo jak to woli, wczesnej porze, ale tutaj są tłumaczenia, bo to jakiś zespół lingwistyczny, ten LED 3 jest, więc to zawsze sobie można to sprawdzić dowolnie. Teraz wolność internetowa, każdy może sobie sprawdzić w encyklopedii i tak dalej. Oraz na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa, po śniadaniu oczywiście. Może i nawet po drugim śniadaniu, bo jak wiadomo, artyści radia, tacy jak dr Wilczur, no, budzą się późno. No, ale do późna pracują, jak tutaj słychać, prawda? Która to może być godzina? strefa@polskieradio.pl Właśnie, może zaryzykuję podanie czasu, chociaż przy zapuszkowanych audycjach to rzecz niezwykle karkołomna, 21-22 minuty po drugiej. Wspomniałem, że ten ostatni produkt chorwacki załatwił dr Wilczur do audycji, no i będzie można sobie teraz porównać. Oczywiście będzie płodozmian. Nie może być tak, żeby cały czas Słowianie albo łupu-cupu, nieambitnie, tylko płodozmian musi być. Ten fonogram zawdzięczamy Markowi z Krakowa. No i chyba już zmordowaliśmy, przesłuchaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu tę grecką płytę, której tytułu nie odważę się, nawet jako lingwista stosowany, przeczytać. Wykonawca zwie się Georgis Xyluris. Jaki jest dokładnie tytuł tego greckiego fonogramu, to pewnie wie nasz darczyńca Marek z Krakowa, który w ramach wielkiej, no acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, podrzucił nam to wydawnictwo, z którym no już trzeba będzie się pożegnać. Niestety trzeba będzie odesłać, zapakować to i parę innych podarków tymczasowych dla Strefy, dorzucić jakiś upominek, czyli przypomnę, mogą to być chusteczki z monogramem prowadzącego, acz używany, no, wiadomo, ewentualnie trójżyłowy kabel, ewentualnie także papier ścierny o ziarnie 333. Jak znalazł do remontowania domu. Przypomnę, że oczywiście można pisać do audycji. Wszystko jest teoretycznie możliwe i dozwolone. strefa@polskieradio.pl, ale przypomnę też z drugiej strony, że dziś napisane, za tydzień odczytane, bo taki tryb produkcyjny audycji. Tydzień temu Basia, nasza stara, złe słowo, stała słuchaczka, napisała: nie lubię, gdy pan mało mówi. W ogóle bym wolała, żeby pan nie przynosił tych utworów, lecz o nich mówił. To jest pewien pomysł, kiedy coś tam w strefie znowu odepną. Niektórzy pamiętają, jak to godzinę audycji kiedyś odcięli. Północ odcięli. Na przykład może się zdarzyć, że odtwarzacz kompaktowy też odetną i wtedy dr Wilczur skorzysta z tej światłej rady. Tymczasem skorzysta z podarku tymczasowego oczywiście dla strefy od wzmiankowanej Basi, która właśnie ten fonogram rumuński dla odmiany nam przysłała. No i będzie się można przekonać, czyje podarki, czy słuchaczy, czy doktora Wilczura, no najbardziej tak jaśnieją w strefie. Zespół, o! Tutaj znowu pewnie będę miał kłopot. Po polsku to H8. Jak na zespół rumuński, bardzo, bardzo mili, że tak się nazwali bezproblemowo. Po rumuńsku zaryzykuję. Aż opt. Nie, ale dali jej nic wydarzyć. Zarem ostrenią firik, nie umiera kordowy. Gimaj mu celeny, szpartyka. Jej interwisa ewolucji, ziumla, za te oraś. KPT, telendo, na co pan pytuje, sira, dininfer. Kredyczą za kilogram, a titele, sen, pogler, ses. Kredu limfowy, tac, bym dodał u nas tego ses. La buscarie toată lumea, la buscarie, la buscarie, la buscarie toată lumea, la buscarie, la buscarie, la buscarie toată lumea, la buscarie, la buscarie, la buscarie toată lumea, la buscarie, la buscarie. Slavacismul bancar, ne-a liniștit pe toți. Ai credite, ai rate, mai scapă dacă poți. Mas media asasinează mințile crude. Circul de stat trezează orile mărunte. Le papa să te scumpută, o ajută hoții. Hai să notăm în larg, eliberați fără emoții. Eliberați fără emoții. La pușcărie toată lumea, la pușcărie, la pușcărie. La buscărie toată lumea, la buscărie, la buscărie, la buscărie toată lumea, la buscărie, la buscărie. Yeah! jak si klipera, to ci te sim da skur sem trup, pritre se kretene rostite kao pas, pite nove, novo fabrike de vise, skandate nun pre lumin, a probes ti se lan, čačka skir se lindu minta, da brin un domino, se ga un joint rulat in graba prins, tras la indigo, pierdut din labirintul unei zile mult prea lungi, ascund anul timpul, în cusătura unei gluri, și gândurile la pein, în plantin doar nebunie, se fac un tare arde, o viață de hârtie, cu voi și mi-a rămas, na tej płycie, oczywiście podarowanej na chwilę strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, przez Basię, napisane jest Atenti, albo Atentie. Basia na pewno mnie zruga za złą wymowę rumuńską. Atentie. Continut explicit. No i rzeczywiście da się tam wysłyszeć takie brzydkie słowa jak pierdut tej narracji rumuńskiej, ale po rumuńsku pierdut to jest bardzo ładne słowo. W związku z tym trochę nie wiem, o co tym Rumunom chodzi. Chyba jeszcze nie przesłuchaliśmy i nie zgraliśmy do cna do imentu, więc na razie Basi nie będziemy niczego odsyłać i oby tak zostało. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, ale kiedy doktor Wilczur to przeczyta? Może za tydzień, może za dwa. A tydzień temu w ramach dziś napisane, za tydzień odczytane, nasz kronikarz strefowy Siwy donosi. Dziś, czyli w czwartek, odsłuchuję, ponieważ jutro, w piątek, mam jeden dzień urlopu z przysługujących dni. Więc dziś, w czwartkowy wieczór, 19.47, jestem już po odsłuchaniu ostatniej strefy. No proszę, ile to się ludzie muszą nakombinować, żeby posłuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak w ogóle to Siwy wypełnia nasze strefowe hasło. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Ja też nie chodzę, przynajmniej nie wtedy, kiedy trzeba. No i w ramach płodozmianu, bo to zdecydowanie, co było wcześniej, to było zbyt dynamiczne. Należy troszkę ostudzić nastroje i zapały. Nie wiem, a może i wypełnią leitmotiv. Słowianie, Azjaci i inni wariaci, chociaż to raczej bardziej tacy wysublimowani, subtelni intelektualiści. Kiedy otwieram tę płytę, wszystko jest do góry nogami. Nie zgadza się nic. Dlatego, że w tym kraju piszą od prawej do lewej. W związku z tym w przypadku płyty kompaktowej, tak, legalna kultura w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie tam żadne ściąganie. To powoduje, że w przypadku płyty kompaktowej wszystko jest do góry nogami. Można przetestować, można tam przejechać, kupić jakąś płytę albo zamówić i się samemu przekonać, że tutaj się nic nie zgadza. Z Izraela, Rock Four. O Musi intelektualiści. Nie ma co. Z Izraela zespół Rock Four. Wszystko będzie wypisane nawet po hebrajsku na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Gdyby ktoś chciał pojechać do Izraela i przekonać się, że płyty tam są do góry nogami, no to oczywiście, żeby mógł podać sprzedawcy wypisane wszystko po hebrajsku. Coś dr Wilczur pomylił dzisiaj wszystko. Zakałapućkę z tym leitmotivem, który brzmi Słowianie, Azjaci i inni wariaci, i zespół Rock Four chyba nie podpada pod żaden człon. No niby teoretycznie Azjaci, ale jacy oni tam Azjaci w tym Izraelu, no? Przecież występują na festiwalu Eurowizji. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można oczywiście pisać Strefa Małpa, polskieradio.pl, ale dziś napisane, za tydzień odczytane. Jakieś, tak sobie myślę, za 6. Ostrzelam, jak kulą w płot, za 6 minut trzecia. Ciekawe, jak będzie w tym tygodniu z podawaniem czasu, bo tydzień temu Basia donosi: znów pan trafił. A może by pan tak... Bo to pewnie dlatego, że skorzystał pan z mojej rady, ze stoperem pan mierzy. I dlatego jest pan taki bezbłędny. Rzeczywiście przy strefie stopery bardzo się przydają, ale podejrzewam, że bardziej do uszu. No to skoro godziny mamy tak młodą, to wypada mi tylko zaanonsować. Ale już śpieszę donieść, że będą to metalowcy ludowi. Na ludowi metalowcy to tak jak miś koala, że miś koala to nie miś. Z Rosji, Nordwerk.